Do środy wszystkie produkty Fery. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 produkty, maksymalnie 1 z rabatem na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie żyje generał Waldemar Skrzypczak. Szef MON pisze o ogromnej stracie dla całej rodziny wojskowej. Rekonstrukcja rządu coraz bliżej, trwa spotkanie liderów koalicji, nowy skład poznamy w środę. Zbigniew Bogucki będzie szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Adam Andruszkiewicz zastępcą. W wieku 69 lat zmarł generał Waldemar Skrzypczak. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej, przekazał w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Generał Skrzypczak dowodził w przeszłości m.in. Wielonarodową Dywizją Centrum Południe w Iraku. Był jednym z najlepszych polskich dowódców, jednym z najbardziej doświadczonych i cenionych. Po odejściu ze służby aktywnie komentował sprawy związane z obronnością i bezpieczeństwem kraju. Przedstawiciele koalicji 15 października właśnie nanoszą ostatnie poprawki przed rekonstrukcją rządu. Od godziny trwa spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy. W środę premier Donald Tusk ma przedstawić nowy skład Rady Ministrów. Michał Makowski śledzi te wydarzenia. Co nowego wiadomo w sprawie rekonstrukcji? Dobry wieczór. Z nieoficjalnych ustaleń TVN24 wynika, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ma otrzymać tekę wicepremiera. Tego nie było w umowie koalicyjnej, podobnie jak identycznego stanowiska dla polityka Polski 2050 Szymona Hołowni, która głośno się tego domaga. Formuła dzisiejszego spotkania nieco się otworzyła, szefowie partii zabrali ze sobą bliskich współpracowników. Wewnątrz rządu ma powstać super resort gospodarki pod przewodnictwem obecnego ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Premier Krzysztof Gawkowski z Lewicy popiera ten pomysł, szczególnie biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne. Bardzo wysokie PKB i bardzo niska inflacja, aż się chce z tego wyciągnąć jeszcze więcej dla rozwoju gospodarczego, dla budżetu, dla obywateli. I dobrze, że ten obszar gospodarczy zostanie wzmocniony. Liczba ministrów i wiceministrów może zostać zmniejszona nawet o 20%, ale żaden z liderów koalicji osobiście nie potwierdził tej wartości. O tym wszystkim Michał Makowski, dziękuję za relację. Zbigniew Bogucki zostanie szefem kancelarii prezydenta, Adam Andruszkiewicz jego zastępcą. Te informacje przekazał prezydent elekt Karol Nawrocki. Bogucki jest posłem PiS. W latach 2020-2023 był wojewodą zachodniopomorskim. Prokuratura Okręgowa w Koninie przygląda się wydatkom, jakie za jego kadencji realizował Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Adam Andruszkiewicz jest również posłem Prawa i Sprawiedliwości. W młodości był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Jest związany ze środowiskami narodowymi, co, jak powiedział Karol Nawrocki, jest dla niego ważne. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będzie ustalać, w jakich okolicznościach doszło do katastrofy prywatnej awionetki koło Ząbkowic Śląskich. W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, 38-letnia kobieta i 40-letni mężczyzna. Oboje są w szpitalu. Z samolotu został wrak, mówi Mirosław Gomułka ze Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Jest bardzo mocno uszkodzone. Dodatkowo w trakcie naszych działań musieliśmy przy użyciu narzędzi na przykład usunąć niektóre elementy, w tym jedno ze skrzydeł. Jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia w postaci oświetlenia terenu akcji, jeżeli te czynności dochodzeniowe przyciągną się do późnych godzin nocy. Samolot około 12.30 runął na jedną z pól uprawnych. 22 miliony ton ropy naftowej i 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Firma Central European Petroleum poinformowała o odkryciu dużych złoży wokół wyspy Wolin. Łącznie ma to być ponad 33 miliony ton ropy i 27 miliardów metrów sześciennych gazu. Kuba Witkowski. Odkryte złoże trzeba jeszcze sprawdzić kolejnymi odwiertami. Czy jest to złoże? Profesor Krzysztof Szamałek, szef Państwowego Instytutu Geologicznego. Czy jego zasoby są tak znaczące, jak się teraz wstępnie podaje? Tak czy siak, jest powód do radości. To jest największe odkrycie złoża ropy naftowej na ziemiach polskich, co najmniej po II wojnie światowej. Stwierdził główny geolog kraju Krzysztof Galos. Tyle, że o samodzielności energetycznej Polski nie ma mowy. To jedynie podwojenie i tak dość skromnego krajowego wydobycia, które dziś stanowi około 4% naszych potrzeb. Nowe złoże, gdyby wydobyć je na raz, wystarczyłoby jedynie na rok. Zużywają nasze rafinerie około 27 milionów ton ropy rocznie. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Więc nie jest to bardzo dużo. Jeśli nie

back Tuesday. Took my things back to my hometown, but I'm all day. Donna Kives i My Type, czyli jeden z dwóch nowych singli od tej artystki. Jest to oczywiście zapowiedź długo grającej płyty. Parę lat minęło od tego poprzedniego wydawnictwa Sudan Archives, a teraz płyta The BPM, czyli tempo po prostu, ukaże się 17 października. Ci, którzy mieli okazję usłyszeć ją na żywo, a akurat w Polsce parę takich sytuacji miało miejsce, są absolutnie zachwyceni wszechstronnością tej artystki, bo ona podczas koncertu nie tylko śpiewa, ale także gra na różnych instrumentach, w tym na skrzypcach. No i ta energia, którą emanuje, jest naprawdę poza skalą normalności w najlepszym znaczeniu tego ujęcia. Czekamy zatem na płytę The BPM i myślę, że jest szansa na to, że do Sudan Archives i tych nowości od niej jeszcze w rotacji w tym tygodniu wrócimy. A teraz po godzinie 19 jak zwykle rotujemy, czyli sięgamy po te utwory, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę właśnie spośród wydanych niedawno, ale też łączymy je z takimi nagraniami, które nabiły sobie już na swoim liczniku wydawniczym trochę więcej lat, jednak warto je odświeżać albo są związane z jakimiś szczególnymi wydarzeniami. Kolejna propozycja. No to jest ogromne wydarzenie dla wszystkich fanów takiego onirycznego, lekko rozmytego brzmienia R&B, bo powraca teraz już tak oficjalnie Blood Orange, czyli Dave Hines, Mind Loaded. To jest jego najnowszy singiel i też taki oficjalny sygnał, że będzie płyta długo grająca. Skład, który tutaj pojawia się gościnnie, no niczego sobie. Caroline Polaczek, Lord i Mustafa. Help me on my way. Mindloaded, czyli Blood Orange, no i ci goście, o których wspominałam. Nie jest to dla mnie, szczerze mówiąc, zaskoczeniem, że Blood Orange może sobie bardzo skrupulatnie dobierać tych, z którymi chce współpracować, a jednocześnie spełniać trochę marzenia jego fanów, czy w ogóle słuchaczy tej współczesnej sceny mainstreamowo-alternatywnej. Wiem, że to teoretycznie dwa wykluczające się pojęcia, ale jednak słuchając tej muzyki jest w nich naprawdę sporo sensu, kiedy wypowiadamy je obok siebie. Dlatego też Lord czy Caroline Polaczek, słyszane zresztą wcześniej we wspólnych utworach, no ale tutaj jeszcze taki człowiek skryty, minimalistyczny, zresztą jego pseudonim został rozwinięty już do tego, żeby użyć zwrotu poeta, czyli Mustafa the Poet, no i wspomniany Dave na czele całej tej grupy. Wiemy, że płyta się ukaże i to całkiem niedługo, bo właśnie na przełomie lata i jesieni. 19 minut po godzinie 19, to teraz w rotacji kolejne nagranie nowe, pochodzące również ze świeżo wydanego albumu. Zagramy zatem utwór od zespołu Fate Ich Ware, coś z północy Europy. Fajdich War. Czuję, że do tej płyty będziemy wracać jeszcze często, nie tylko w rotacji, ale mam nadzieję, że w ogóle szerzej na antenie programu trzeciego. Welcome Back, tak zatytułowany jest na dobrą sprawę debiutancki album od tego zespołu pochodzącego z Kopenhagi. Mam wrażenie, że ten czas, kiedy wspominamy właśnie o takim graniu północnoeuropejskim, przeciąga się i coraz więcej ciekawych kapel właśnie z tego obszaru możemy odnaleźć. A to, co Fajdich War proponują na swojej najnowszej płycie, to takie lekko psychodeliczne, momentami rozmyte brzmienia na dosyć powtarzającej się rytmice, no a jednocześnie utrzymane w bardzo przyjemnym, takim odrealnionym w jakimś wymiarze ujęciu. Więc to kolejne polecenie w dzisiejszej rotacji i ta płyta i te nagrania przypomniały mi o innym albumie, który ukazał się kilka lat temu. Ja myślę, że warto do niego wrócić, tym bardziej, że Nabiha Equal jeszcze od czasu wydania tej płyty no, nie wróciła z niczym świeższym, więc sięgamy po utwór This World Couldn't See Us. Was Nabiha Iqbal, czyli artystka, która pochodzi z Pakistanu, ale ta część jej muzycznej działalności związana jest przede wszystkim z Londynem. Dreamer to jest jej ostatnia długogrająca płyta z 2023 roku. Polecam oczywiście zapoznanie się z nią w całości, bo ona także utrzymana jest w takim lekko coldwave'owym, a jednocześnie dosyć piosenkowym klimacie. I to też propozycja, która pomoże nam zrobić taki most do kolejnego utworu, do kolejnej, teraz już takiej pełnoprawnej nowości. Here comes your The Last Dinner Party, This is the Killer Speaking, czyli najnowszy singiel od tej brytyjskiej grupy, która wydała doskonale przyjętą debiutancką płytę Prelude to Ecstasy w tamtym roku, jeżeli pamięć mnie nie myli, chyba tak, na początku 2024 roku. No i wtedy zaczęły się dziać rzeczy wyjątkowe. Przez część fanów The Last Dinner Party porównywane są do Florence and the Machine, albo właściwie uznawane za takie kontynuatorki tego rodzaju estetyki, która została wprowadzona do muzyki popowej. Oczywiście to nie jest aż tak bardzo zbliżone brzmienie, ale tropy wcale nie są bardzo odległe, ponieważ ta najnowsza płyta, czyli From the Pyre, powstała we współpracy z Markusem Drafsem, który między innymi z Florence and the Machine, ale także z Björk czy Wolf Alice miał okazję współpracować 17 października. Podobnie jak grana dzisiaj Sudden Archives. To jest data, kiedy ta płyta się ukaże. Aż bym chciała szybko spojrzeć w kalendarzu, czy 17 października w piątek. No rotacji nie będziemy mieć razem, ale zaraz po tym piątku 17 października pewnie te płyty będą nam tutaj towarzyszyły. Teraz jednak towarzyszyć nam będzie płyta, która jest rotacyjną płytą tygodnia, to znaczy słuchamy jej od dzisiaj aż do czwartku i to najnowszy, długogrający album Alexa G, Headlights. Afterlife, czyli ta propozycja singlowa z najnowszej płyty Alexa G. Muzyka, który robi wszystko, żeby nie zostać zamkniętym w jakiekolwiek ramy. Czasami odwołując się do klasycznego rocka, przynajmniej w swoich inspiracjach, ale no, też słyszalne to jest bardzo wyraźnie w jego muzyce. Czasem uciekający od takich wielkich i patetycznych skojarzeń i pewnie tego rodzaju gra ze słuchaczami, ale też dziennikarzami pozwala mu pozostać we własnej strefie. Muzyka minimalistycznego, songwritera przede wszystkim, no i też autora całkiem intrygującej płyty, czyli płyty Headlights, która, tak jak wspomniałam wcześniej, ale przypomnę, jest płytą tygodnia, to oznacza, że my słuchamy jej tutaj w rotacji wyjątkowo często. Rotacja @polskieradio.pl. Przypomnę, że to jest nasz adres mailowy i oczywiście można na niego pisać i kontaktować się z nami, jeżeli ktoś chciałby się podzielić jakimiś swoimi muzycznymi pomysłami lub inspiracjami. Mój pomysł jest taki, że teraz nagranie nie z kategorii nowości, chociaż Chicks on Speed wydały ostatnio nowy singiel Burning Down the House. Te przypominające okrzyki i syreny dźwięki na koniec utworu to Chicks on Speed, kolektyw artystyczny, bo myślę, że jemu bliżej nawet do takiego określenia niż stricte do zespołu muzycznego, feministyczny, który to swoją działalność rozkręca od końca lat 90. No ale teraz po dłuższej przerwie wydawniczej będzie można też posłuchać nowszych nagrań od Chicks on Speed. U nas jednak jeszcze coś z tych z początku lat 2000, a dla mnie to starszy Chicks on Speed to znowu takie preludium albo też swoisty łącznik z kolejną, znowu bardzo nową propozycją. Polska DJ-ka, ale także producentka właśnie, czyli VTSS i jej najnowszy singiel Can't Catch Me. Can't Catch Me, czyli VTSS, to muzycznie wydarzyło się przed chwilą na naszej antenie, ale ta krótka propozycja od tej, no przede wszystkim polskiej DJ-ki, to część trochę większego projektu. Tu równie ważna jest wizualna odsłona, za którą odpowiada duet Szadrzyński. I zarówno utwór, jak to wideo nawiązują do wszechobecnej i panującej dookoła tej brain rotowej, no nie powiem kultury, ale trendu właściwie, do takiej swoistej powtarzalności, także do kopiowalności osobowości w internecie. Warto pewnie sprawdzić i poczytać trochę więcej. Te wszystkie informacje są bardzo ciekawie przedstawione, chociażby na stronie, na której można też obejrzeć teledysk, więc tam właśnie zainteresowanych odsyłam. 14, a właściwie już 13 minut zostało nam do godziny 20. Uda nam się zagrać jeszcze na pewno dwie propozycje. Zobaczymy, co będzie dalej, ale chyba tyle już. No dobrze, to dzisiejsza nowość. Tyler, the Creator, wydał nową płytę Don't Tap the Glass. Ring, ring, ring. Tak my gramy. I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food, don't be a stranger. I know it's hard though. You lift me up, you keep me up, I'm so high. You drain me up, Tyler, the Creator, Ring, Ring, Ring, czyli jedno z nagrań, które znalazło się na tym najnowszym wydawnictwie, Don't Tap the Glass. To bardziej chyba mixtape nawet niż płyta, ale no jemu akurat bliska jest ta mixtape'owa kultura, więc możemy to wydawnictwo położyć na przeciwnym biegunie do tego, na którym znajduje się ta ostatnia płyta Tylera ubiegłoroczna, czyli Chromakopia. Katarzyna First-Wojtkowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. To niech Dave w towarzystwie Jamesa Blake'a będą tymi, którzy odpowiadają za ostatnie nagranie Both Sides of a Smile. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia jutro po godzinie 13. It's okay. I don't care if no one knows my name. Pain, it's all the same. Even if you think it's all in vain, 'cause I am turning hurt into rose, into rose, into rose. The bread all to yourself and you get mold from it. You give a good girl a rose and you get gold from it. Have a child of a rat and you'll get a mouse from it. You give a woman a brick and you get a house from it. The first time splitting up always the hardest thing. Love's a film and I'm just flicking through the parts I'm in. I told her I don't wanna argue in this car I'm in. And that's when she hit me with a, well, I don't get why you would tell me you want me to be your wifey when you wanna be Romeo, have me here for the rodeo. I don't believe you when you gas me up and hide me, 'cause you're lost in these women. You fucking look nothing like me, David. You find asylum in the countries that you fly me and carry all of your guilt and designer bags that you buy me, David. I ain't asking you to be someone you wasn't. I just wanna fuck with the person I fell in love with. Got a petite waist, sweet face, I'll find another man. You must have forgotten who the fuck I am. There's plenty of niggas waiting for chances. Asked me if I'm taken, I said take it for granted. But you know this already, cause we spoken already. Want me to wait, cause you ain't ready. Now we're both in our 20s. I date a man before I wait for a man. This ends here, cause I'll be damned if I give a fucking loser my best years. Got my own car, own money, and my own body. If I show buddy, this for me, this ain't for nobody. I'ma change the lock on the door, think I'm a homebody. You won't have a house to fucking live in, cause you talk but you don't listen. There's a difference in mistakes and a decision, David. The first time was the worst time. To the area I grew up in, they can't even see the car, but from the engine, they know it's me. From no fix to bold to the coast of Greece, I'm most at home in the places I ain't supposed to be. I grew up seeing mummy count pennies, trying to buy a train ticket, but forget saying woe is me. Now I'm in LA with the open sea, they both feel like things I wasn't supposed to see. Used to be my pulse, we was close, now we argue to the rhythm of a broken beat. To the beat of a broken heart, Napoleon Bonaparte meets Joan of Arc. We're both fighting the sea, this is Noah's Ark. Where lovers with a broken past grow apart. Most things that last have the slowest start. A lot of pain and a lot of tears. The only reason that I lie is cause of what I fear. My girl knows that I'm a fan of charity, but there's some information I ain't never gonna volunteer. I wish that I could pay for my sins with a lump sum. Restore her belief in me with a trust fund. The money can't buy nothing when the love's done. I used to cheat with Americans for a living. I felt nervous every time I got a call from a plus one. It takes years to build when you love one. Ogłoszenie społeczne. W studiu radiowym jest gorąco, a ja siedzę sobie w czapce. Ta czapka przypomina mi o demonstracjach, zwłaszcza tych, kiedy szłyśmy mimo mrozu. Przypomina mi też o tym, że demokracja wymaga zaangażowania. Niezależnie od płci, wieku czy temperatury. Fundacja Batorego wspiera aktywność obywatelską, a ja wspieram Fundację Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Karolina Bruchnicka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. I orzech, i karmel, i czekolada. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie litrowe lody Bongelati. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Bongelati. Smak włoskich wakacji. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.